Book 2 35 35 في المطار نو aeroporto من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Eu quero marcar um voo para Atenas. هل هذا طيران مباشر؟ É um voo direto? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Um lugar à janela para não fumadores, por favor. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Eu queria confirmar a minha reserva. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Eu queria anular a minha reserva. من فضلك أريد تعديل الحجز. Eu queria mudar a minha reserva. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quando é que sai o próximo avião para Roma? هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Ainda há dois lugares? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Não, só temos um lugar disponível. متى نهبط؟ Quando é que aterramos? متى نصل؟ Quando é que chegamos? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Quando é que há autocarro para o centro da cidade? هل هذه حقيبتك؟ Esta é a sua mala? هل هذه شنطتك؟ Esta é a sua bolsa? هل هذه أمتعتك؟ Esta é a sua bagagem? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Quantas malas posso levar? 20 quilos. 20 quilos. كم؟ فقط 20 quilos? O quê? Só 20 quilos? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية